أكبر الله أكبر. Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ne odlučujte se ni za što dok za to ne upitate Allaha i poslanika njegova. I bojte se Allaha. Allah zaista sve čuje i sve zna. شبر الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن استوديو بيو يرى يرى استرست كل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور Kako popraviti svoj iman? Predavač Ebu Muhammed. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة على في النار Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu jednog i jedinog. Neka je salavat i selam na Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede jedinu, ispravnu i jedinu priznatu vjeru kod uzvišenog Allaha Đalešanuhu, Islam, do sudnjeg dana. Oporučujem svojoj griješnoj duši, a onda i svima vama, bogobojaznost, strah od Allaha Đalešanuhu, kao što nam kaže uzvišeni Allah, o vjernici, bojte se Allaha Đalešanuhu onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Uistinu je najbolji govor Allahov govor, a najbolja uputa je uputa Muhammeda Mustafe sallallahu alaihi wa sallam. Najgore stvari u vjeri su novotarije, jer svaka novina u vjeri je novotarija, svaka novotarija vodi u zabludu, a svaka zabluda vodi u vatru. Da se Allah želešanu sve sačuvanje. Inša Allahu ta'ala, kao što ste upoznati, večeras ćemo govoriti o jednoj jako bitnoj temi, temi koje je potreban svaki musliman. Govorimo inšallahu ta'ala o tome, govorit ćemo inšallahu ta'ala o tome kako popraviti i povećati svoj iman, kako popraviti svoje imansko stanje. Od akide vjerovanja ehli sunneta val džemata, kao što znamo, jeste da se iman, da se čovjekov iman povećava i smanjuje. Jedan od razloga smanjivanja imana, opadanja imana kod čovjeka, jeste gledanje u ljude oko sebe, u ljude koji su obično slabog imana, a on, taj čovjek, znači taj musliman koji gleda u ljude oko sebe, misli i umisli sebi da je on dobrog imana, da je on velikog imana, pa klanja u mesecu 3-4 namaza dok drugi to ne čine i odmah, alhamdulillah, ja sam dobrog imana. Dolazi pred ikamet na sabah namaz i misli, ja sam dobrog imana, jer ljudi obično, jeli, postalo je običaj da ljudi ne klanjaju sabah namaz, spavaju. I ova stvar imana, uistinu je krupna. Pa inša Allahu ta'ala govorit ćemo večeras o njoj. I svakako ovaj govor neće vrijediti nikome od nas. Neće vrijediti nikome od nas ukoliko ga ne pretočimo u praksu. Ukoliko ga ne primijenimo. Pa zato molim uzvišenog Allaha da budemo od njih koji slušaju ove riječi. Koji slušaju Allahov govor, govor poslanika sallallahu alaihi wa sallame. I slijede te riječi i taj govor. I to su oni, i molim Allaha Đelešanu da budemo od njih koje uzvišeni Allah Đelešanu uputio na pravi put. To su oni koji imaju razuma, kao što kaže uzvišeni Allah u svojoj plemenitoj knjizi: Alladine yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladine hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. Abu Bekr radijallahu ta'ala anhu ušao je u baštu jednog dana i vidio na stablu pticu. Vidio na stablu jednu pticu kako prelijeće s grane na granu. Pa je pao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu na zemlju i zaplakao rekavši: kamo sreće da sam ja ta ptica, ona živi, jede, pije, prelijeće sa stablu na stablo i nema obračuna na sudnji danu. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu da bi Ebu Bekr prije nego što je postao halifa, znači još za života poslanika sallallahu alaihi wa sallame, stalno bi prije sabah namaza ulazio u jednu jel, kuću na kraju Medine. Pa je Omera to zainteresovalo šta to čini Ebu Bekr svako jutro prije sabah namaza. Čekao je jedno jutro da Ebu Bekr izađe i izgubi, znači udalji se od kuće, pa je Omer radijallahu ta'ala ušao u tu kuću, imao je šta da vidi. Zatekao je u kući jednu staricu, staru majku, koja je bila osvijedla, jel, uveliko, koja je bila oslijepila, njeno zdravlje je bilo itekako teško, pogoršano, pa je pitao Omer: o, stara majko, ko je taj čovjek koji ti svako jutro ulazi u ovu kuću i šta li on? Kaže majka, pošto je jel bila slijepa, a Ebu Bekr znamo jeli da je bio iskren, najiskreniji od ummeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prikrivao je svoja djela. Kaže sta majka, ja ne poznajem tog čovjeka, ali on svako jutro prije, znači fedra, prije sabah namaza uđe i spremi mi hranu, spremi mi doručak i hranu za cijeli dan, pospi mi moju kuću, očisti i ode. Dolazi nekoliko, jeli, nekoliko puta, tako nekoliko dana, a još, ja ne znam ko je on. Pa je pao Omer radijallahu ta'ala na zemlju i zaplakao i kaže, otežao si Ebu Bekre onima koji dolaze poslije tebe. A kada je Ebu Bekr postao halifa, samo je znači promijenio akt svog odlaska toj starici. Od znakova slabosti imana jeste, dragi moji brate i plemenita sestro, da čovjek uči Kur'an, a da na njega to učenje Kur'ana ne ostavlja nikakvog traga. Uči Kur'an, ali nema nikakvog traga na njegovom srcu, a uzvišeni Allah kaže za vjernike. Uzvišeni Allah dželešanu kaže za vjernike: Innamal mu'minuna alladine idha dukirallahu vajlat kulubuhum, wa idha tulijat alihim ajatuhu zadethum imana, wa ala rabbihim tawakkalun. U istinu su pravi vjernici samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene. U istinu su vjernici samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kada im se riječi njegove, riječi Allahove kazuju, vjerovanje im se učvršćava, vjerovanje im se povećava i oni se na svoga gospodara oslanjaju. Pojedini ispravni prethodnici potpuno bi se izmijenili. Boja njihovog lica bi se potpuno izmijenila kada bi muezin zaučio ezan za namaz, kada bi ih pozivao na namaz, kada bi se abdestili, potpuno bi se izmijenili govoreći: znate li pred koga sada idemo, znate li da sada idemo pred silnog i uzvišenog našeg gospodara. Alladina idha dukirallahu vajilat kulubuhum, wa idha tulijat alejhim ajatuhu zadethum imana. Samo su pravi vjernici oni koji, kada se Allah spomene, njihova se srca strahom ispune i kojima se iman, vjera povećava kada im se kazuju Allahovi ajeti. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ibn Mas'ud: uči nam Kur'an o ibn Mas'ude. Kaže ibn Mas'ud: zar da učim, Allahov poslaniće, tebi, a Kur'an je tebi objavljivan, Kur'an je tebi objavljen, pa zar da ja učim tebi? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: uči ibn Mas'ude, jer ja volim da slušam Kur'an kako ga drugi uče. Pa je učio ibn Mas'ud Kur'an od početka sve dok nije došao do ajeta u suri An-Nisa: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. A šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda? Šta će tek biti kada dovedemo svjedoka iz svakog naroda, a tebe Allaho poslaniće dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem: dosta ibn Mas'ude, kare ibn Mas'ud, pogledao sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a njegove oči bile su pune suza. Prolazio je noću poslanik sallallahu alejhi ve sellem Medinom i čuo jednu staricu kako u svojoj kući uči Kur'an, ponavlja riječi: hel etake hadithul gašije, hel etake hadithul gašije, hel etake hadithul gašije. Da li ti je došla vijest o teškoj nevoli? Pa je plakao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i govorio: nametan, da, došla mi je vijest o teškoj nevolji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao noću, cijelu noć bi klanjao sa jednim ajetom. Koji je to ajet? Allaho, to su bile Allahove riječi: in tu'azibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ako ih kazniš, pa oni su tvoji robovi, ako im oprostiš, pa ti si ti si silni i mudri. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, čula sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako plaće na seždi. Čula sam poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako plaće na seždi. I govori ummeti, ummeti, ummeti, ummeti, moj ummet, moj ummet, moj ummet. Draga moja braće i plemente sestre, to je znak slabosti imana. Znak slabosti imana je da slušaš Kur'an, a da on na tebe ostavlja nikakvog traga. Da klanjaš za imamom, da klanjaš namaz za imamom, a ne znaš da on uči u namazu. Ili da učiš, subhanallah, da učiš dove na seždi, da moliš Allaha dželešanuhu, a da ne znaš zašto ga moliš. I da počesto tvoje srce bude daleko tih, od tih dova. Ebu Bekr radijallahu ta'ala an bi mijenjao poslanika sallallahu alaihi wa sallam u namazu i samo kada bi zanijetio, zaplakao bi Ebu Bekr i zaplakala bi cijela džamija. Omer radijallahu ta'ala an klanjao je ljudima sabah namaz i učio je suru Jusuf sve dok nije došao do ajeta inma ešku besi wa huzni ila Allah, pa je stao i plakao sve dok nije rasplakao sve musalije, sve ljude iza sebe. Ali ibn Fudail ibn Jad kažu za njega da je znao ponavljati ajet, znao je ponavljati kuranski ajet u namazu i do 20 puta. Znao je ponavljati kuranski ajet u namazu do 20 puta. Omer ibn Abdulaziz radijallahu ta'ala anhu klanjao je noću i učio suru wal lejli idha jagša, svima nama dobro poznatu. Učio je suru wal lejli idha jagša sve dok nije stigao do ajeta fa anzartukum naran talavva. Zato, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zato vas opominjem razbutalom vatrom. Zato vas opominjem razbuktalom vatrom. Pa nije mogao da nastavi dalje suru. Nije mogao da nastavi dalje suru Lejl. Pa se vratio na početak sure i počeo od početka je sur. Počeo da uti i stigao. Fa anzartukum naran talabva. I nije mogao da pređe. Ponovo se vratio i nekoliko puta se vraćao. Sve dok nije vidio da ne može da nastavi dalje. Pa je prešao na drugu suru. Jedan od selefu sariha, od ispravnih prethodnika, kako se jeli prenosi, učio je ajet وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. Kao što stoji u prijevodu značenja ovih Allahovih riječi, a da ti je vidjeti kako će kad pred vatrom budu zaustavljeni reći da nam je da povraćeni budemo. Da nam je samo da povraćeni budemo. Ovaj ispravni prethodnik je učio ajet وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ. I presperio je. Izašla mu je duša. Otišla svome plementom gospodaru. Slabost imana je da čovjek uči ajete od koji se brda ruše. Da se objave brdima, planinama, oni bi se srušili od Allahove riječi. Ali ti ajeti ne ostavljaju nikakvog traga na njega. Čovjek uči ajet afala ya'lamu idha u'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawmaydin la khabir. A zar on ne zna da kada budu oživljeni oni koji su u kaburovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Znamo da Allah dželešanu zna sve o nama, sve što krijemo u svojim prsima, sve što je između nas i naše duše, griješimo i mislimo da nas niko ne vidi, sve će to biti predočeno pred uzvišenim Allahom na dan velikog straha. Jaume idin tu'aduna la takfa minkum hafije. Tada ćete ispitivani biti i nijedna tajna vaša neće skrivena ostati. Omer ibn Abdulaziz radijallahu ta'ala an klanjao je noću jedne prilike pa je zaplakao u namazu. Plakao sve dok nije rasplakao svoje ukućane. Zatim su i oni plakali sve dok nisu rasplakali komšije. Pa su ga upitali su ga o Omere, šta te rasplakalo, Allah ti se smilovao? Pa kaže, učio sam ajat, učio sam riječi الله جل شانه فريق في الجنة وفريق في السعير jedna grupa za džennet, jedna grupa za džehennem. Pa sam razmišljao gdje sam ja, jesam u grupi za džennet ili sam u grupi koja će ući u vatru, da nas Allah Želešanom sačuva sve nje. Kaže njegova žena Fatima, plakao bi toliko u namazu da bi pomisla da će mu duša izaći. Omer ibn Abdulaziz je plakao toliko u namazu da je Fatima, njegova supruga, pomisla da će mu duša izaći. Efela yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha, zašto oni ne razmisle o Kur'anu ili su im na srcima katanci. Ovi ajeti, kao što smo rekli, da se objave brdu, ono bi se srušilo, a mi čitamo ih iz dana u dan, ali ništa ne osjećamo. Wallahi grijesi, wallahi dragi moji brate i plenta sestra, to su grijesi. Kada pročitamo neku priču iz novina ili čujemo za neki slučaj, to ostavi traga na nas, ali kada učimo Kur'an, ništa. Kada čujemo o našim neprijateljima, predavnemo se, ali kada slušamo o Allahove kazni, o Allahovom azabu, ništa ne osjećamo, ne osjećamo nikakav strah. Dragi moji brate i plemenite sestro, drugo što dovodi do slabosti imana jeste mnogo učestalo griješenje. Mnogo griješenje. Kada god brat padne u grijeh, kaže, mali je to grijeh, hajde ba. Kad god počini grijeh, kaže, alhamdulillah, danas sam klanjao namaz u džematu, to će inšallah poništi ovaj grijeh. Uđe u kuću, upali televizor, sluša muziku, kaže, mala stvar, hajde, ne škodi. Ode na pjacu, gleda tuđe žene, ode u goste, sjedi sa ženama, a žena njegova sjedi s muškarcima, kaže, mora se, darura, da razumiju to oni. Kako ne razumiju, svi to drže vjere Allahove, koliko toliko imaju namaz, žene pokrivene, ali im šetan, opet dozvoljavaju da im šetan umiljava i uljepšava zlo. Sluša na sjelu gibet, sluša kako se drugi ogovaraju, kako se potvaraju, ponižavaju, kako se kaljaju, čati braće muslimana, kaže, ja nisam pričao, samo sam sjedio s njima, šutio sam, bilo mi je nezgodno da ih napustim. Ma nije to ništa, prosi Allah, Allah je milostiv, nije to ništa, a? Nije to ništa, a kad dođemo na sudnji dan, kao što kaže plemeniti i uzvišeni Allah, vodi al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al kitab ya waylatana ma li hadha al kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete grešnike prestrašene zbog onog što je u njoj, što je u toj knjizi. Teško nama govorit će kako je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve nabrojala. Dragi moji brate, pogled, u njoj je zabilježen pogled kada si gledao tuđu ženu. To već kad si otvorio novine da pročitaš dnevne vijesti i zagledao se u otkrivenu ženu, mala stvar, a? To već kada si upalio televizor da čuješ, poslušaš vijesti, pa je na vijestima speaker voditelj bila žena, gledao si u nju i govorio vijesti, ahbar. Taj dan kada si otišao na pijacu da kupiš potrebne stvari za kuću, kupovao si kod žene. Pa si stalo gledati u nju, pričati s njom, smijati se, govoreći, šta ćeš, potreba, ne može se izbjeći ovo miješanje. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ni mali, ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala. Wavajadu ma amilu hadira, wala yadlimu rabbuk ahada, i naći će upisano ono što su radili, a gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Od znakova slabosti imana jeste da čovjek ne osjeća nikakvu vezu sa svojom braćom i sestrama muslimanima i muslimankama. Ne interesuje ga stanje njegove braće i sestara u svijetu. Kada mu govoriš o braći muslimanima, šta se preživljavaju, posebno oni muslimani koji su zahvaćeni jeli ratom i drugim musibetima, kaže ti, pusti to, ili sami su krivi, ili slično, billahi ta'ala. Od znakova slabosti imana, dragi moj brate i plemenita sestro, jeste lenost u ibadetu. Lenost u ibadetu. Brat u početku svog pridržavanja za vjeru, klanjao bi u prvom safu. Nije mogao da ga maši namaza da, znači, ne klanjao u prvom safu, sada s njim pa klanjao u zadnjem safu. Dolazi u mesdžid pred ikamet ili dolazi na zadnji rekat i misli da je na hajru. U početku svog pridržavanja za vjeru, u svom džepu, stalno je nosio hitnu muslim. Stalno je nosio dove sa sobom i učio razne dove, posebno jutarnji, večernji zikr. Nije moglo da se desi da promakne dan, a da ne prouči ove zikrove, ali sada je zaboravio sve ovo, a počesto u džepu na odu bilahi ta'ala, umjesto hisnog muslima, može da se nađe kaset od nekog ili neke nepokorne robinje. U početku, dragi moj brate, otvarao si učio dnevno Kur'an sat, dva ili tri sata. Šta je sada? Šta se desilo s tobom, dragi moj brate? Pa, ne uzimaš Kur'an u ruke. Ne uzimaš Kur'an u ruke. A Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala kaže, onaj ko želi da se provjeri Allah dželešanu, neka se oproba sa njegovom knjigom. Pa ako se ispostavi da voli Allahu dželešanu knjigu, da je stalno uči, isčitava, proučava, onda je to znak da voli i uzvišenog Allaha dželešanu i da Allah dželešanu njega voli. Dragi moj brate, u početku svog pridržavanja za vjeru, znao si klanjati noću dva, četiri lijepstva rekata. Šta je danas? Šta se desilo s tobom? Ne sjetiš se noćnog namaza osim u Ramadanu. U početku tvog islama postio si ponedjeljak, četvrtak, postio si bijele dane u mjesecu, ali danas ne postiš ni jedan dan. Šta se to desilo tobom, brate? Sve su to znakovi slabosti imana. Od slabosti imana je da čovjek vidi munker, da čovjek vidi zlo, a ništa ne čini da spriječi taj munker, to zlo. Gleda ljude kako riješe, a njemu je to sve jedno, kao da oni čine grijehe. Prije bi, kada bi neko pred njim upalio televizor ili gledao nemoral, pred njim ustao bi ugasio televizor ili bi na kraju krajeva izašao iz sobe, ali danas on sam to čini. Danas on sam čini te grijehe. Prije bi prekidao sjela u kojima se spominje loš govor, psovka, gibet, nemimet, ili bi napuštao, ali danas naudzubillahi ta'ala on učestvuje u tim sjelima ili počesto vodi ta sjela. Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme? A to je najslabiji iman, ad'afun iman. Za koga ovo kaže? Kaže za onoga koji ne može promijeniti zlo ni rukom ni riječima, nego bar osjeti tjeskobu u svojim prsima zbog zla kojeg vidi oko sebe i zbog toga što ne može da izmijeni to zlo, napusti mežlis, napusti sjelo. To je najslabiji vid imana. Pa šta je s onima koji čine te grijehe, koji ostaju i učestvuju, znači, u tim grijesima, u tim sjelima, u tom zlu? Šta kažemo za one, za one koji svojim nogama idu do mjesta zla, do mjesta gdje se čini grijeh prema Allahu dželešanuhu, a sve će to čovjek vidjeti kada dođe kıyamet. Kul hal nunabbiukum bil akhirina amala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Reci, hoćete li da vam kažemo čija djela neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovom svijetu uzaludan biti, a koji će misliti da je dobro ono što rade? Neki od ispravnih prethodnika bi plakali i plakali kad bi čuli ajet vama dobro poznat: obeda lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah će im zamijeniti i kazniti ih patnjom kako nisu ispunili. Kako živjeti svoj iman, kako popraviti svoj iman, kako povećati svoj iman, to je ono što večeras želimo posebno naglasiti. Prvo, dragi moj brate i plemenita sestro, znaj da je naš životni vijek na ovom dunjaluku kratak i ne postoji drugi život na dunjaluku osim ovog. Ebu Darda radijallahu ta'ala anhu je na samrti govorio: za ovaj trenutak treba se pripremati, za ovaj trenutak treba se pripremati. Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu je zaplakao na samrti, pa su ga upitali: Allah ti se smilovao, Ebu Hurere, šta te rasplakalo, šta te rasplakalo? Kaže: dužina puta, rasplakala me dužina puta, mala opskrba, slabo ubjeđenje, slab jekin i strah od staranja pred Jehennemom. وكفاك بين الناس فخراكم مسلما وكفاك عند الله ذخرا ورائع القرآن جل الله ما أسمى هداكم مسلما واصدع بها في الأرض واهتف في سماء.